أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك. سورة مريم دوه سيرة اول ایسا دریش پی تیت پوریوا پلیکی ایجز دانبیاء علیہ السلام او دا اولیاء کرام ذکر کولو. دویم ایسا تراخیر پوری پلیکی ایجز دا ملائکو ذکر کئی. وما نتنزلو الا بی امر ربکا وما نتنزلو اوقت نشرات لے منگا نشرات کزی لے منگا الا بی امر ربک مگر پا حکم در ابستا. جبرائیل علیہ السلام دیر رج نور آگلے جکلرال نبی علیہ السلام و تیو علی نرازی دیر رج تیرے کے جبرائیل علیہ السلام وتوی وما نتنزلو الا بامر ربک او کتن شرات لیمگا مگر پوکم درستاو لہو دی اللہ نتابداری ما بین ایتیناو آچ موکی زمن دی وما خلفنا وچ رسو زمن دی وما بین ذالکو آج بمین دلیکی وما کانا ربو کانا سییا آدھر رستا ہی رون کے یا پری خودن کے چالا را عیسیٰ کی نشان بمانا ترک دے روڑ را پری خودن دوار را دی اللہ نے سو کیری گنا اور نا اللہ سو پری دی ہر چاسر بھی صاحب کئی رب السماواتی فَاذُنْ كِنَ اسْمَنْ دِي وَالْعَدَ وَالْعَدْمَكُ وَمَا بَيْنَهُمَا آهَاجِ بَمِنْتَ دِي دُوَارُ كِرِي قُلَا سَرَسُ فَعْفُدُهُ فَاسْتِبَادَتْ كَوَهْدِ دِيَ اللَّهُ وَاسْتَبِرُ الْعِبَادَتِهِ عَوْدِئِرْكْ لَكْشَ فَعِبَادَتَ اللَّهُ هَلْ تَعْلَمُ آيَا فِي جَنِتَو لَهُ دِيَ اللَّهَ سَمِيَّا هَمْ نَامَوْا زَيَا بِنْكَارِ الْقِيَامَةُ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَوَيْبَ إِنسَانُ أَيْذَا مَا مِتُ أَيَا كَلَتِ الْمُرْسَمَوْا لَصَوْفَ أُخْرَجُ حَيِّيَّا لَصَوْفَ أُخْرَجُ خَمَقَ أُبَكَ لِسَمَزَوْا حَيِّيَّا جُنْدَي کافران وی چی مرد جنو بیابم نامنو اخیشو دا بطور احتحضا وی توکی کئی ویقول الانسانو او ای انسان کافرو ایذا ما میتو اکلا چی مرد منزو لصوف اخرج حیئیو خامقا بس مزو زرن چو مخلی چی مزو حیئی جندی اولا یکر الانسانو آیا نیا دے انسان انا خنقناہو یقیننگا پیرا کرے دے دلراو من قبلو پخواو ولم یکو شئے آو آنو دے حصے جنیس نمیس سکے سورے دہر کیوئی حکم دے سمجھ پارا اولا چے حل اتا علی انسان حیر من الدہر لم يكن شيئا مذكورا هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا پاکی ترا راغلے پا انسان باندی یو وقت زمانی لم یکن شیم مذکورا حل اتان الانسان داکی ترا راغلے پا انسان باندی حین من الدہری یو وقت زمانی لم یکن شیم مذکورا نو دے یو شیعت کرے شی ندلتا ہوتا اللہ و اجابانتا نیتو تدنیس نمی سکی اولا یذکر الانسان آیا نیاد انسان انا خلقناه یقیناً بلا کرده دلرا من قبل وفا یا انا خلقناه سرنگ بلا کرم دل من قبل وفا ولم یکو شیئا آنو دیشه یا بلا کرم دلرا وفا آنو دیشه فورا بکا بستا منی پرستاو شاید دیرستاو لنا شرن نومت خامقا جمع مکنگ زیدران و شاید فینا سیتانان سمالا نوحن زیران نوم بیاوا خامقا حاضر کنگ زیدران پیس و کنگ زیدران قول جہنم چار چاپیرد جہنم جیسی فرما خیر ثم لننزعن دعو خامقا خوبا سمونگا یعنی پورت وکنگا دلنا من کل شیعته دار دلنا ثم لننزعن دعو خوبا سمونگا من کل شیعته دار دلنا ایوم کمیوز دینا اشد علی الرحمن عطیا دیر ساخته پا مروان برس آبانی حیتی یاو پا نافرمانه که نافرمانه گوری چه کمیو نافرمانی که دی اللہ سمانا نحنو بیا خاما خامنگا آلمو خفویگو بللدین پا کسانو بانی هم اولا بیها چی دی لائت دین دی جہنم اولا لائت دی بیها دی جہنم سیلی مشرکان گانا رب کا دینا پرم صاحبانی یا کان آل ربکا دا پرم صاحبانی حتمن فی سلام قضی مضبوطا و امن کم اولی سیدتا سناو مشرکان دوئی الا واردوها مگر دنکی دنکے داخلی دنکے دی جنتا کان آل ربکا حتمن قضی دا پرم صاحبانی بی ضرر مضبوطاو یا مومنانم که جنت دی نو گناونا وطنا عضو دی بیا و جان آخر کے جنت دی جانم تبا گناونا مدی بور عضو دی مخلط بن نار ندی موحدو او کافر او مشرکو آ ہمیشہ مخلط بن نار ہمیشہ بور کی سمانو نجل نزین تقاو سمانو نجل نزین بیانی جات ورکم گا ها کسانو تاو بی اخلاسم گا ها کسان اتفاو چیزان بس شید شرکناو فریض شید شرکناو و نظر الظالمینو افریدم گا ظالمان فیہا پلیکی جیسیو فرمخی پراتو بیا زجر وکین انکار قرآن ویدہ تندلہ علیہم او کلا چلتے تھی بدئی باندی آیاتنا زمگاو بینات واضحا قال اللذین کفرو ویا قدان چی کافرانی ویدہ تندلہ علیہم آیاتنا بینات او کلا چلتے تھی بدئی باندی آیا سنا زمگا واضحا قال الذين كفروا ویل ما کسانو چه کافرانو للذین ها کسانو تا آمنو چه مومنان دی ایون فریقین کمیو دا دور دلنا خیرون ورد مقامن دو سیدو و احسنو نبی آو او خیشتا دا مجلسنا و کمالتنا سمرا لکریم قبل ممکن دیناو من قرن نفیروناو هم احسنو چیدے دیر خو اساسا دا سامان ورئیاو او دا منزلو یا دلیدو قل قوات من کانا زوکی فی زلالتی پا گمراہی کے فلیم دودو نمحلت ورکی ویمدهم فلیم دودو فس محلت ورکی لہ الرحمنو ددا مربان بانچا لہو دی گمراتا الرحمنو مربان بانچا مدہ محلتو حتا تلی پوری زارا او ما یوادوناو کلا جیوی دی آجوا دا کلیسی دی سراو ام العذاب یا دا دنیا کی و ام الساو او یا قیامتو و زیادموناو و زنی تی پوی برسی دی من ہوا سوک دی شرم من سوکت ہوا چی دے شرم مکانن بطا جدر جیناو وعضاب جنداو حکم دوری دلخ کرو ویزید اللہ نزیناو ویزید اللہ نزیناو عزیت اللہ آکتان احسدو ویزید اللہ نزیناو عزیت اللہ آکتان تاو احسدو کی طلب دہدر کی ہداو توفیقاو کی چاہ کی طلب بھی بے طلب کے طلب نہ پیدا کرے کی طلب بھی نہ طلب ہو عزیت اللہ توفیق اور گئی جی بچا کی طلب بھی بے طلب کی طلب نہ پیدا کی لا فطرتی پیدائشی سے انسان کے ترغیب اور کونے سے دعوت اور کونے سے قرآن اور تو بیانوں سے ترغیب اور کولے سے وہ انابت پکی پیدا کولے نہ تھی دا انابت طلب مینا شو غسل دا پر انسان کے پیدائشی بھی ہاں انسان پیدا کولے نہیں تھی انسان بدی والے مکلف سے جنہیں بدعوت اور گئی دن مالا تپوس گئی دکان دعوت اور کول دی باقی دنا زلگی تکم نیان دے کما انابت شتایا نیت دنواغا دا اللہ و دا بندہ ترمیل دا حافظلہ اللہ کری انا اللہ و دا بندہ ترمیل دا ویزین اللہ النزین او زیادتی اللہ کسانو دا احسلو چی طلب دہدہ کئی خدا انتو فیقاو یا زیادت پمانا اخکار کول امراضی چیاری وکے زیاد کی نو اخکارش نو چیتے کی طلب بھی او دے بار بار دا اللہ نا طلب کئی نا اخکارش وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ او اخکار کئی اللَّهَا کَسَانُ دَاؤ اِحْسَدَاؤ چی طلب دہنے کئی خوداؤ توفیقاؤ مکی سورہ کام کے زیادہ سمیت کے ویلو آیت نمبر 13 ہو رہی سورہ کام کے چاہتا بے کام تھا اللہ ہوئی توفیق میں اور کرو نانا نقص لے کا نباہم بالخاق انہم بیجتن آمنوا بربہم وزدناہم ہداؤ وزدناہم ہداؤ انہوں سے جتن یقنان دے زوانانو آمنو بے ربیم ایمانی روڑے پر افتہ دیبانی وزدنا ہم ہوداؤ آتیات کریوں گا دیلنا توفیق اللہ ایک توفیق میں اور کرو نظر کہیں کہ طلب ہو انابت ہو ونرد ويزيد الله الذين أضيتي الله يحكر كي الله كتان داو اے تنو جی طلب دہنے جی قریبی خدا توفیقاو والباقیات الصالحات او باقی انیک آمالاو والباقیات الصالحات او باقی انیک آمالاو نیک عمل باقی پاتی کی بدن پاتی کی سکے وصل صالحات ری والباقیات الصالحات او باقی فاتقی دنکے نیک عملو والباقیات الصالحات او باقی نیک عملو او باقی باتی سرے نیک عملو خیر انگرد عند ربکاو و نیک درستاو اگر جیزان لگی سنیک عملو لگو نا باتی کی سوری مزمل کے یو کم دے سمجھ بارو ہو رہی سوری مزمل اخری آیات شلم وَمَا تُقَدِّمُونِ أَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُونِ أَنفُسِكُمْ اَحَا جِمَقْلِ گَئِ تَعْزُ لَفَرَدَ دَنُنُ سَعْسُ مِنْ خَيْرٍ سُفَيْدَاهُ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تَعْزُدِينَ لَفَرِدَ اللَّهُ هو خيرا دانيك ورنا وآزم أجرا اور دير ري باجر كي ذاننا دي مخي تسني كيو لگا نارا ورنا هو خيرا وآزم أجرا نا بيحتر دا نالاوي مخي ذاننا نيكيو لگا ذاننا مخي اگر جنی که من سرین تکی عبادت بدنی کئی او کجانی کئی عبادت مالی او بدنی جانی او مالی ندر تکی دے عمل کئی او اغلی کی اکاوی جمع کی فرشتی اغلی کی ندر سے جو لگتی او سرین جو تجارت کئی او یعوزی تلات کی آزین مال اخلی او گاڑی را لگی او آسان تا دی رئی دا چرا دنیا دی مثال تجارت سرور گئی چی دامی او دا تجارت دے رئی چی دلتا سرے دنیا ترابلے دے تجارت گئی دیرے نا گاڑی را گئی دا عبادت بدنی او دا عبادت مالی آن گاڑی را گئی او آخرت قیامت تلیگی سورہ بقرہ آیت 223 کو رہی انسان دنیا تراغ لے رہے او دے رہنے نیک عمل نے لیگی آلتا عبادت بدنی عبادت مالی دا جمع گئی اور تلیگی اللہ و امہ کی ذان لسو لے گی سورہ بقرہ دوے مصیبار آیت 223 نساؤکم حرص لکم فاتو حرصکم انہا سیتم وقدمو لینفوسکم امخیو لے گئی دپارا سزانو قلو زان نسا مخیو لگا نیک عملو وقدمو لینفوسکم امخیو لے گئی دپارا سزانو سانسو نیک عملو عبادت بدنیو کا عبادت مالیو کا نیک اولاد شاہ اللہ در کی دام زخیرہ دازکا اولاد جی دلتوئی نساؤ کو مرسل لکم ساسو بی بیان ساسو زیر فصل دے نراتکو زیر فصل تا پکم کے بیچ خوخش ساسو وقدیم علیان فوزیکم آمکیو لے گئی نپارت زن ساسو نیک اولاد نیک اعمال دا اولاد تیرے دا نسری عمل بھی دا نسری قسم بھی دام قسم کے راضی نوچی بچے ماتون بچے وفات بھی نو فرشتے اللہ تے تپوس تے زما بنده داغه دلګړه د ټیکټ نه ما وښتا نو دا وسره راځي امالو هغه څه وی فرشته ودوی استرجای کولاوه انا لله و انا الیه راجعون چې مونږه الله پیدا کړو مونږ هم الله ته ځو نو فرشته ودوی تاسو ګواځئ چې ما دې ته بخنه وکړه ما دې او بخنه او نبالغ بچی چې کله مړ شي نو چې خلک تبې ته زړه ته تعزیت درازي تعزیت درازي نو چې دعا ورته کوي نو ورته دا وایي الله دې د آخرت په خاطر ماشوم باندې نابالغ چې مړ شي چې خلک تعزیت ته او دعا درازي نو دا چې نو چې په دې دی وبخې وی اللہ دی ناخرت پاکتا دا تولی ہوئی دا دکا جی قیامت کی کلا فیصلی کی گی دا نابالغ آگ بچے دی نو دیبا چی اللہ و توی جنت تزا نو دیبا نزی دیبا نزی دیبا ہوئی جیسے بدان سرمون پلار گوزما چی موری دینی مور اپلا ری نو دی بوئی تدا سینا زمان علا وزم چی زدان سر دی روان کن نا مور اپلا ری مدان سر روان کی چی موری دینی جنت تنو خلق دکوئی چی اللہ دی دا خیرت پخت نا والی غبتے بلنا چی حری شریف را دی دیو سوری دری خویان دی یا دری لونا دائی وادو پوری دائی تربیتو پو ندتا جنت واجب تو اللہ بے جنت تبون دی دری خویان دی یا دری لونا نا چچا سنبھالی گی دائی تربیتو پو نا اللہ والا جنت ورکی نبی علیہ السلام فرمائی نا بالغ بچے دا والی قیامت کی شفاعت کی کله چې دعا کوي د ماشوم بچی لپاره ناتوي اللهم اجعله لنا ورتم واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا الله دا موږ لپاره ذخیره وګرځي او شفاعت کوونکی سفارت کوونکی دا چې هغه شفاعت او سفارت منظور شي دا دعا کوي دا چې نوې او لوی لپاره دعا کوي الله ما فی الحیین و میتنا الله مړ یو ژوند یو وغه ټول نو دې کې ا ماشوم بچی دی نا مور پلاط ذخیره مور نار با دام یو قسم تن نیکو قسم دې نیک عمل دې چې د مخ ټول کو وما تقدموا لانفسکم من خیرن دنیا کی ہو نابالغ بچے سے ملکی نو دیر اور بس مولا اپلار صفائی خواب والا شفاعت اور سفارت کی وما تقدم لیان کو تکم اللہ وی مخ کی زانون اللہ اولے گئی زان لذکر اولے گئی وما تقدم لیان کو تکم مخ کی مال چې دین هغه موږ مخکې نه لیدو مالی عبادت او ډېر کم کو او مال باندې کفکی ګم ډېر او خپل باندې و یو څو کوبل مال سره مونږ ډېر مینه محبت دی دی پم کې کله را تیر دی چې انجیه ته ونویا یو نیم حال منشی نا ہوئی جنہی میٹر تلو گو رہا نزوات ہے میٹر تکتل ناستا کر دے کہ زیادہ تیرا لواتو لن در دنیا فائدہ رہا او کہ کم تیرا لواتو لن در آخرت فائدہ زم خدارو کی فائدہ کہ تو گو رہے ہو تو گو رہا ہو کہ نو گو رہے نستا پھتا کہ زیادہ تیواتو لن در دنیا فائدہ رہا او کہ کم دیواتو لن در آخرت فائدہ زم دوارو کی فائدہ نو مالو او دولتو دا امتحان هم دے اللہو امخ کیو لے گئی سور بقرہ آیت 110 گوری یو سلسم آیت 110 یو سلسم اول چې بارا سورې بقره واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله واقیم الصلاۃ پابند کوئ د منځو واتو الزکاۃ او ورکې زکات عبادت بدنی نه مونږ ذکر کو او عبادت مالی نه زکات عبادت بدلی کوي او عبادت مالی کوي هو ما تقدموا لانفسکم اج مخه هلي گئی تاسو لپاره د ځانونو پلو من خیرن تو مالو تجدو تمہار سنی کی عبادت بدلی عبادت مالی تجدو عند الله وبم می دلرو این اللہ پنیدہ اللہ او با ممین دیلر پنیدہ اللہ چمخ کے ازان دولے گو مالی عبادت او بدنی عبادت چارہ سو زیادے ہو مال دولت دنویشتو ناواز ذخیرہ شوا آج وہ سڑے دا اللہ فلار کے مال دیر کم لگئی نکر زیادے کی گنا او چې غلاله نه چاو کا زبردستۍ باندې نن دا ذخیره سره ته جمع کو اے سره نیکو کا یو سره هغه تا له نقصان ورته وای وټه گئی ته باغې باندې صبر وکړه ذکر الله حکم دې چې صبر کوی واصبر په تکلیفونو په مصیبتونو باندې صبر کوی تا سره او سره ظلم کی زیاته وکړي تارا تکلیف رسائی او دو پاہی بانی صبر ہوگی نو تا دا اللہ حکم ممانو صبر دیو کو نو پدی بانی اللہ تا تا گناہو نا ماف کئی نو چی گناہو نا تا ماف کئی نو دا آگم سری جی تارا تکلیف رسولو نو دو خطا سرنی کیوں گا زکت آغب پوجہ باندی تا تا اللہ گناہونہ ماف کو ناظ رہ احسانو کو ایک تا ظاہر کے آغا تکلیف دے نقصان دے حقیقت کے دا فائدہ تا تا رسولا دا یہ تا سرے و سرے بد کئی نو دے انسان بانی گناہونہ رازی دا گناہونہ دے تا اللہ سبانہ گولی نو چی دا سوکتا تا تکلیف رسائی دا بوجه تا نه ګناونه الله لره کې دا مثال د صابون دی صابون باندې سره یو ډنګ ځان پات اګاندو وچیا نالای کیو بای نو هغه تاله تکلیف ورسولو دا مثال دا اګاندو او بولې اوا نالای کیو بای هغه جهنم ته لاړ کی تا نه په الله ګناونه ما ګناونه په لره نزلت او عبادت بدنی او عبادت مالی نارا اللہ کوئی اوزان لمخی انیکیو لے گئی وما تقدمو لانفسکم من خیر آج مخی لے گئی تانسو دبارا زانو قل من خیر سنی گئی تجدو عند اللہ اوبا ممیتا سو دیلر ونید اللہ تجدو عند الله او بم من تاسو دي لرو ونيدا الله ابي زين دي ا ته جمع کیږي اغا ځان لمخ کیو لګا تجدو عند الله او بم من تاسو دي لرو ونيدا الله الله بلغي اجر در کوي داغی عجر برتا ملاوی گی تجدوه عند اللہ نا اللہ وی زان نمخ کیو لے گا نو زان نمخ کیو لے گا نیک عملو کا تجدوه عند اللہ اوبم ویدی لراو ونید اللہ اللہ و داغی عجر در کئی تجدوه عند اللہ اوبم ویدی لراو ونید اللہ سورہ منافقون آتی سمن سکاروں کو رئی لسم آیات وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ عَيَّاتِ عَهَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَنْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَانْفِقُوا أَخَرْجَي مِمَّا دَغِمَانَ رَزَقْنَاكُمْ تِذَرْ قِرِمْنَتَا سُدَو مِنْ قَبْلِ عَيَّاتِ عَهَدَكُمُ الْمَوْتُ مَوْكِرَ دِنَا تِرَابَتِ يَوْنَتَا سُدَ مَرْغَو فَيَقُولَ نُوَائِبَ نَبِي وَنَبَازَرَو لَوْلَا أَخَنْتَنِي وَلِنَرُسُكِ مَا لَرَيْنَا جَلِمْ قَرِيمِ النِّدِينِ دِيْتَو او شما زدنی کانو ناؤم اللہ لو نمی رسو کا چیزی خیراتو کما بیاو اللہ رایت چیزر میں رسو کا اللہ چیزو خیراتو کما واکم من الصالحین او شما زدنی کانو ناؤم بیاو تا زن کرن کے جس رایت چیزا ما دلونی عمر راکا چیز خیراتو کما اللہ وی بیا مومنانو تا اللہ و سورے حشر کو رئی آتی سمن سبارا سورة الحشر آیت اٹھارا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ یا ایو الذین آمن اے مومنانو اتقوا اللہ ویلگئی دا اللہ لہو وَتَنْظُرْ او اُدھی بُوری فکار دے جو بُوری نَسُ نَحْرِيَوْ نَسُ مَا آسُ تَا قَدَّمَتُ ایمو کلی گلنی نِغَدِن سَبَارَ پَارَو حالی او سرے رسول جی سبارے سنی گلی وَتَنْظُرْ او فکار دے جو بُوری نَسُ نَحْرِيَوْ نَسُ مَا آسُ تَا قَدَّمَتُ ایمو کلی گلنی غَدِن سَبَارَ پَارَو وَاتَّقُ اللَّهُ او ایرے گئی دا اللہ نو ان اللہ آو بچک اللہ پانکو خبیرم بیما تعملون خبردار نے بابا نے چتا سنگوئی دا مات او اولاد نعمتم دے او دا عذابم دے حبل روز دا فبو کی دا شیخ بابا لار کے دا دغدی دکان نری زرگران درے کا سرالو او زرگر دیوی دورا دی ویدا کالی راوالا داراوالا داراوالا گوروی آئی پر آغون کو ٹولو انجیب کیوا چولو درے کا سان ہو روان اور پس رامان اگالی خلق را سے غل دی آہ تماثر آوی چوڑا دی پیو لو پلارا بل سرے اور مخی دست باغا بانیم دردو دارا کالی جیب کی واسو اللہ دورا دی اور دست پی خوصے گئے تھے نربان راجی اور زیادے دست رکھئی دورا دی را دو دکان بانی کالی ون کو جیب کی واسو لو خلق و لو قسلو لار دا مال او دولتی رے ندا امتحان دے مال او اولاد دا امتحان دے اللہ امتحان اخلی گوڑا چی سڑی تے ورکی انسان تا ندے دو نا خوشحالی گی نا وچی کلے تے نا اخلی بیا خفکی ورکولو بانے خوشحالی گی نا وی دا زمان حق تے اور چی تے نیواری دا مال و دولت دا رچا جی دا انسان دا رچا رے دا آرس دا زمکہ اسمان دا رچا جی دا اللہ نہیں نو دا مال او دولت چی مونتا اللہ را کری دی نو چی مونگا تیرا کئی نو پرا کولو باندی دوم را مونگا نو خوشا دی و چی بیارانا اقلی سوری حدیدو گو ریلتا او بیستماش بارا سورة الحدیث وشتم از بارا آیت نمبر 10 او مومنان اتوئی وما لکم اوزنی تاسو لراو اللہ تن بیکم فی سمیل اللہ چی نفسو اتاسو پناتا اللہ کے وللہ اوزان صلی اللہ لراو میرہ دو سماواتے پاتے کے دل ناسمان نیوانا دو او دزمان کو آسا اللہ لپاتے کی کتے نفرس کے نو چی اللہ پاکی مونگا تراکی بینکونا دڑکو کالیگان پیجور کو کورونا ڈکو دا سروس پینو نا نو خوشحالی کو پیبانے نا مولا خوشحالی ازارم نکو کل کلوی اتا پردی دی نا اقبل نری دروغ مو اللہ تا ادا پردی اللہ درکڑی دی کتے آردی او حقیقت کی خداری چاوی چرا پردی دی لیکن باتی کی گی والی اللہ میرا تو سماوات والا دے دروغ بھئی فا دروغ کی حقیقت ترگندی گی والی اللہ میرا تو سماوات والا دو او خان صلی اللہ رو فا دکی دن داسمان نو دسمو خودی نو اللہ تار سبا دکی گی والی نخص کے خاص کا مخ کی زان تولے گا اللہ اس زان نمخ کے نیک عمل زان نمخ چولے گا عبادت بدنی عبادت مالی دل توئی سلی مریم کی وَيَزِدُ اللَّهُ الَّذِينَ او زیادتی اللہ کسانو تاو کارکی اللہ کسانو تا احسانو چی طرف تا ہدایت کے ہوتاو تو بیقاو والباقیات الصالحات تو باقی وَدِكِدْ اُنْكِنِ اَمْحَالَوْا خَيْرٌ وَلَدِي تَنَوْدِكَوْا فَنِي تَنَوْتَا صَحَبَانُوْا دَبَدْلِيوْا خَيْرٌ مَرَدَّاوْا اَوْفَرَا تَوَفَسْ كَيْدُوْا صَحَبْ بَدِي بَلَّا دَرْكَئِ اَبَرَا اَيْسَ الَّذِي آيَا بِنِ سَحَبَانُوْا كَفَرَا جِكُبَرِ قَلَيْبِ آيَا تِنَوْا ہم اپارا بکری جی ماتا مالاً مالاً وولداً او اولادو اتولاً غیباً آیا خبرت فغیب باننی امیت اخذاؤ یا غیر تیرے یا غیر سلیرین در رحمانی ونیتا مربان بانسا عہداً لوزو کلناو اور گردا چندناو سنت بزرین کلکونگاو ما یقول آجو اینے ونمد له او زیادم گدلرو من العذاب نعذاب نمد تیارن ونرزو ومخلوم ما يقول جوائن ونرزوه او ومخلوم تدنو ما ها يقول جده وجدت مالي اللہ جا بچنا سوال ما ونرزوه اوالا قنگتنا مہا چیدے ویم بولو ونرزو اوالا قنگتنا مہا یقولو آچیدے ویم جدا سمادی ویاتینا فرداؤں اور آبا چنگتاؤں یوانے تشتور دمالاؤں زجر روکے بھی شرکاؤں وطوزون یولیدے من دون اللہ بایتا اللہ لاؤں آلیا تن نور مدر گیرانو لیا کنو دیر بارا چیزی دی لہم دیل را عزا معاوینام یا عزا عزتور کن کی غیرنا را مدد کئی شیر کئی اولیاء را مدد کئی سبا کی ناشی دیر چیسا خوشحالی دیرا چیز نظر را غیر اللہ ہوتی اولیاء کرام دائی پنم بانے مانا تی شکرانے ہوتی دی پدے چار بن لیا کونو دینا بارا جی جی دانے کان بنی گان لاؤں دہی لرا دے مجھر کان دن لاؤں ایزا نیزا دور کون کی کرنا گرنا سے لاؤں سا تکور انہا عوضن چینکار بکئی دئی بے عبادت ایمو و عبادت دئی باننی فرامت اکورو دئی باننی و یکور انہا شیب دئی آلے پدئی باننی زیدان مخالفہ زیدان مخالفہ زدان زد مخالفت ہوئی قیامت کی وبیار دئی مخالفت پی نکان بنگان بہت ہوئی سورہ یونس کی تیسری ما کنتم ایا نا تعبدون اتشتم آیات کی نوے تان سنگا تاؤ راما درجان کی سنگا پرینا باننے ما کنتم ایا نا تعبدون نوے تان سنگا تاؤ راما درجان کی سنگا پرینا باننے کلان سے تدک ہوئی کلان کی سرسے نداؤ سیکرون بیمان دیمو زانے تیشی با دی بیمان دی باننی فامن کرو دی باننی ویا کورو ناشی با دی آدھے پا دی باننی زیدان مخالفان علم تر این گرس انہ انتن سیاسینا یکینا نگا خوشی کری دی پا دی باننی سیتانا یا پر خود دلی دنگا سیتانا نلکا فرینا وکافرانو باننی تاؤزوم ارزام تنگاور کئی دیتا تنگاور شیطانان میں پی خوشی کری بھی شیطانان جا بانے خوشی کئی سورہ زخر کو آتا کے یا وجہ بیانے شیطان چاہ سرے انہی سمجھ بارا سورہ زخر آیت چتیسو گو رہی اللہ جزمہ کتاب چاہ پرے کو زو بھی شیطان مسلس کو ماں شیطان باں ناو ملگری گیا انہیں سمجھ بارا سورہ زخرف آیت چتی دو ہم آئیان سو ذکر رحمانی نقید لہو شیطانا وہو لہو قرین وہم آئیان سو سوک چتا پورتو سوک کی رنجو آن ذکر رحمانی دکیتان دمیر بان بان چانا نقید لہو شیطانا منسلت کنگا مقرر کنگا بدبانی شیطان وہو لہو قرین شیطان دد ملگری بھی عدد توئی آدم ترین بولی تو انہا ارسلن شیاطین یقینن گابریتو شیطانان علل کافرین کافران بانی تاؤزوم ازام تنگا شاید دیتا تنگا فلا تاجل علیہم فسلوار مکہ پدائی بانی انہا یقینن نوزلوم تیرے کنگ دیتا یا شمارنگ دیدارا عدد سیارے یوم آر ناظر المتقین جب مکنگ پریزگاران اللہ رحمان مربان بان چاہتا وفدان دلے دلے ونسوق المجرمین وفدان دلے دلے یا وفدان من مانو ونسوق المجرمین او روان بکنگ مجرمان الا جہنم جہنم تا وردان تگی لا یملکون شفاعت مالکان نیدے وافدار نیدے شفاعت دسفارت الا من الا لمن مگر دفار لا غجاؤ اتوزا چنی ولی عند الرحمانی فنیتا مرمان بابچاؤ احدانو وادر توحیدان وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اوه الفري اتخذ الرحمن نيول المربان ما شاء ولدا النائب لقد جئتم بتاكي سلالا توك تانسو شيئا اتام يوشي سختام تقاد السماوات نزيني جسمنا يتفسرنا اتوی ویلیتی تکادو سماواتو نیدین کی اسمانونا یادا فاسورنا ویلیتی یادا فاسورنا اتوی ویلیتی من ہو دواجن نیدرو اونا و تنشاق الازو اتوی المگا و تخیر الجبالو اروان دی قرونا حدانو توٹے توٹے ان دیو جنا دعو تبلی مشرکان لرحمنی ولدان میرو بان بان سادر نائبو وما ينبغي آن دی مناسبان وما ينبغي آن دی مناسب لرحمنی میرو بان بان سادر آیت تاقیدہ ولدہ یونیسی ولدہ نائبو ان کلو نیتر حریوں سے مناسو پی زمانواتی جیسمانوں کی ولد بزنوں کو کی اللہ آتی رحمانی مگر رب جی مربان بان شاہدو عبدان تابدارو لقد آساہم داکی سرس میری لیدی دی دراؤ وعدا امو او تیارے کرے دی دراؤ عدان تیارے وکلهم اٹول وکلهم اٹول تدیناؤ آتی ہی ربشی اللہ دا یومن قیامت برد قیامت فردن یوازی دمالنا تشدورا یا یوازی دمددگارانو نام بشارت مومنان تا ان الذین بشکا کسان آمنو تی مومنانی وعملو الصالحات عمل کریوی نیکاو سیجالو زلے چوبگ زیلاو الرحمنو دیتا مرمان بانچا غدا محبتا فا انما یسرناو بلسانکاو پس یقین الناس نمگری قرآن لنا بلسانے گاؤں ستاپ و جببان نے سوری قمر کے سلور دلے ہوئی سیا قرآن آسان کتاب دے ویستم اچھ بارا سورة القمر آیت نمبر 17 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ پتا کی انسان آسان کرے دیمگا قرآن لے زیدنے پارا رفن دوڑا سیتا ہوں فحال میں مودا کے رو نو آیتا ہے دو پندقی سن کے بیا سورے قمر کی بیا دو اسمیہ کیوئی وَلَقَنِ اَسَرْنَا الْقُرْآنَ لے زیدنے لا فقط داخلی اللہ پر ذات قسم کری قسمی نی پر ذات باننی آسان کرے دیمگا قرآن پارا رفن دوڑا سیتا ہوں فحال میں مودا کے رو تو آیت ترے تو پر نغیر دن کے درم دربیا آیت بتی وَلَقَرِ اَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِن دِگْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرُ تاکی سر آسان کرے دمگا قرآن لِن دِگْرِ نفان رفان دونن سیتا ہوں فَحَلْ مِن مُدَّكِرُ تو آیت ترے تو پر نغیر دن کے آویات سلورم دربیا ہوئی آیت 40 کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ لام فقط داخل قسم کوئی پکل ذات ہوں قسم میری فضاد باننی آسان کرے دیمنا قرآن لے ذکر دفعہ دفعہ دو نسیتا ہوں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نو آیا سرے دو پندقی دن کے نو اللہ وہ احسان کتاب دے خلق بھی کوئی گی اس خبر دار سوال دارے دا قرآن سڑے ہوئی دا اوڑے خلق را سے ارچا کرا قرآن سا تلاوتو نے کہی خدر تا کہی یو بدا نکتا ہوئی دا دوئی فا انما یسرناو بلسان اکاو پس یقین ناسان ہم گلے قرآن لراو بلسان اکان سا پا جب باننے لیتو باسر بین متقیناو دیر بارا چی زیر ورکی تا پری قرآن باننی پریزگاران ہوتا ہو موتا کیا نا تا پریزگاران ہوتا نلتا ہوئی ساپا جب امگا سانو آتا ہوئی احسان کتاب دے اور سنے فاتح دو اکتما سی بارا دو دے سمایت کی ہوئی سمع رسل کتاب النجین توفینا من عبادنا بیاور کنگا فاہمدہ کتاب ویانا قرآن آگتان ہوتا ہوں ایسو بھائینا منے با دینا یہ چون کنی نمگا بندگان ازمنا ایسو بھائینا منے با دینا یہ چون کنی نمگا ونگانو زمنا زر چان خلق پل کتاب تا پریدمار سرے نا پریدمار عوضت نبی علیہ السلام تعالیٰ وی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ وَسْكِيَكِنَا نَسَانُمْغَنَا قُرْآن تا پجب باننی بِلِسَانِكَ تا پجب باننی نبی علیہ السلام تا اللہ وحی کولا جبرائیل علیہ السلام را لگو نو جبرائیل علیہ السلام چکل اللہ را لگلو سورة قیامت وقوری اوکم دیسم اجبارا نو نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی نبی علیہ السلام بور پس قرآن زر زر وی نا اللہ ہوئی زر زر مو آیا جدے کلا کلا چنگا قرآن لنو تو اللہ وقت کے اگدا اوکم دیسم اجبارا سورة قیامت آیت سوالا لا توری بلسانکاو لتا جلده انا لینا جمعو و قرآنو فیضا قرآنو فتبع قرآنو ثم انا لینا بیانو لا توری بلسانکاو مفضو پدی قرآن بانی جبستا لتا جلده دیرا پارا چی جلدی کے دو فضا قلنے قرآن باننی جب اما فضا زر درمو آیا جبیلی علیہ السلام ما قرآن وی وحی بیرو نبی علیہ السلام بور پسیوی زر در اللہ تی لا تو حرک بی لسانا گاو ما فضا پدی قرآن باننی جب اصدا لتا جنبی ہی دیرا پارا چی جلدی کے فضا قلنے قرآن باننی اِنَّا لَيْنَا جَمَعُهُ يَقِنًا فَمُبَانِي جَمَعُهُ جَمَعُهُ سَنِي قُرَانِي فِي قَلْبِكَ سَابَتْ لَكَي وَقُرْآنَو او بیان بیا بیانو لِلِي قُرَان مِن لِسَانِكَ سَادَ جَبِنَو نُتَسَكَوَا نبی علیہ السلام تعالیٰ وَفَيْدَا قَرَانَو فَسْكَلَا جِلُنُمْغَ لِي قُرَان نَرَو فَتَّبِ قُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَسْكَلَا جِلِلُمْ غَنِي قُرْآن لَرَان نَا اللَّهُ قُرْآن نَلُسْتُو جِبْرَيْلِ الْسَلَامِ رَا لِكَلُو اللَّهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَسْكَلَا جِلِلُمْ غَنِي قُرْآن لَرَان فَتَّبِ قُرْآنًا نُوَرْبَسِ جَانُ سُرْوَدَنِ فَسِ ده جبرائیل علیہ السلام دوستل آغا اللہ پاک وی دا زمان دوستل دی دا زل و رمضا که جبرائیل علیہ السلام تیسی سنگ اللہ حکم کرو آغا سے دوستو نبی علیہ السلام تعالیٰ وچی زل و رمضا نتوہ کیگ دا تور بسیتا ده جبرائیل علیہ السلام دوستل تیخل دوستل ہوئی ویزا قرآنو وسکلہ چلنم گری قرآن لنو فَتَّمِ قُرْآنَو نور بسے جانو تو درے بسے تو علاوہ کیا دا دے جبرائیل علیہ السلام لسل تے اقبل لسل وی دے نبی علیہ السلام لسل کی دی آگا دے اللہ لسل تو لیکن نبی علیہ السلام لاللہ پہ آم رسائی وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَا إِنُوَ إِلَّا وَحِيُّوحَا سورہ قمر کے وی سرور محیط کے وی سلم اجبارہ کے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ذَنَّ نَبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَنَّ نَبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِسُلْطَانِ اللَّهِ لِسُلْطَانِ أَوْ نَبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرْمَى الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَقُّ الرِّسَالَةِ عُلَمَاءُ وَارِثَانِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ سَلَامٍ نُتِيَاءُ فَالصَّالِحِ مِيدَانُ نَبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَارِثُهُ نُتِيَاءُ اللَّهُ رَبَّ الْقُرْآنِ لُدِي زن پارا نا دا اللہ را پارا نو دا آغا پر صالب لسل دا را اللہ لسل تو فیضا قرآنو نو نبیر اسلام تا اللہ و مستعب جب آسان کرنے دے جسو دا نبیر اسلام وارث بھی دا اللہ را پارا قرآن لولی دا آغا پر جب اللہ قرآن آسان کرنے دے آج چاپا جب ہے نا آسانے لولی خواستو کو آرسو کی راخلی راخلی آرسو والله هغه بارک بیا چې دا الله کتاب بیا ځان لپاره څوک یې الله لپاره نه وي. سوره اعراف ګورئ، سوره الاعراف ځان لپاره وي تر دنیا لپاره دې لپاره وي دا الله رضا پکې نه وي. نو آره خلق لپاره بیا وي سوره اعراف نه هم چې برائے آیه 146 دا چې قران دا سره په دمه دمه وي دا کله کله دا غچل ده ته چې دا چې قران ویل کی په شیخ قران رحم الله بتر ځانی زره په خبره باندې کویږي سات ربوان آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر ناقا سات ربو زنه چارو مزو ان آیات الذین د فهم د آیاتونو زمانه ها کذان اوس کرای راوخلی رانی یو سره او دې دې باندې وایي چې فهم د قران نور کومه ته ادا سات ربو زنه چې ارمانځو ان آیات الذین د فهم د آیاتونو زمانه ها کذان یتکبرون فلاندی ځان وړاندې غنی په هغه کې بغیر لاو کو نا مناسب او بید اللہ را کتا دو وینیر او کل آیان دنو کوئی دے ہر کس ما دلیلو لا یکمینو بی حیمان نوڑی پدے بارنی وینیر او کو جریوی دے سبیل روزی لا رد اسلام لا یتخیدو سبیل ننیسی دیلر نار وینیر او سبیل الغی او کوئی ندی لا رانتا گمرای لا رکگا یتخیدو سبیل نیتی دیلر نارو زانک بیاننم نا پسوفتائی بیتک دی کزمو بی آیاتی نو نیتر رو زمتیا گویا پاسنو زمگاو وکانو ون آغا فیلی نوود دیدین نا خبران ندار چا پجب قرآن ناسانی زکر دلتوی فاینم آیا سر ناو بلسانی کاو پس یقین ناسانم گدی قرآن لراو بلسانی کاو تا پجب باننی تا بجمع دا قرآن آسانو فا انما آیا سرناو بلسانی کاؤ پس یقینن آسانو گری قرآن لرا پس یقینن آسانو گری قرآن لرا بلسانی کاؤ تا بجمع باننی او سوری دخان کم دا بسیوی پینیت مجھ بارا سوری دخان آیتا کاؤ نتا پنگلو سم فا انما آیا سرناو بلسانی کاؤ لعلهم یتذکرون فا انما آیا سرناو بلسانی کاؤ وشيخنا نظرهم غني قرآن لأصحاب جب بانني لعلهم يتذكرون دير بارك ريك بانو عقل نفسيات وعقل عدد وي وإنما ينصرناه بلسانه قاو وشيخنا نظرهم غني قرآن لأصحاب قاو صحاب جب بانني لتباشرا دير بارك دير وكتاو دير منتقين آفدي قرآن باني فرزقارانو تاو وَتُمْ زِرَا آهُوِيَرِ بِهِ بَنِي قُرَانْ بَنِي قَوْمَ اللُّدَّا وَمْ جَگْرَانُو وَكَمَا لَقْنَا سُمْرَا لَا قِرِدِ مُنْغَاو یا دیر حدا قِرِدِ مُنْغَاو قَبْلَا مُنْكِرْ دَيْنَاو مِنْ قَرْنِ نَفِي عُونَاو حَلْ تُو حِسُو آیا محسوس کیتو مِنْ عُمْدَ دَيْنَا مِنْ اَحْدِن دَيَو سَلْنَاو حال تو ہے تو منو مایا بینی تر دینو من آدین دیو تنو آتس مہو یا آوریتاو لہم دی لراو رکزاو کشار دکو چرتا سے کچھ تھی جی کشار چرتا کچھ پسی نیستا دے آتس مہو لہم رکزاو یا آوریتا دی لراو زیر کزاو کشار دکو نو سورت دوئی سیو اول ایسا کہ ایز المتوفین دویم ایسا کہ ایز از ملائکو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت واہا مکی سورت ترتیب دے سورتنو کے شلم نزول کے 45 انزا سریتم پس سور مریم نا سنگا جی ترتیب کرے دا چی نزول کیم دے مکی سورت سره دربطو گن وجوهات تی اول آجا مکی سورت کے رد شرک تو مکی سورت کا اپنا سوره کہاں کی رد شرک کو او کہاں کی نبی علم غیب دا مصطفین نوا سوره مریم کی بیا نبی دا شرک نبی دا تصرف و مکی صورت کی نبی دا شرک دا تصرف دا انبیاء علیہ السلام دا ولی اکرامنا نبدی صورت کی ابتداء دا مصطفین ذکر کی امتحانات دا تونسو دی صورت کی ابتلاء امتحانات دا تونسو ذکر کی دوی موجا موکی صورت کی آت بیالی دو سلی اسم کیویلو ابراہیم علیہ السلام اللہ سوی بابا جی صدر چاہ عبادت کے لمت در تابد مالا اسمو نبدی صورت کی دی صورت کی ہوئی مکی صورت کی ابراہیم علیہ السلام داغم و قابلہ و پلار سر پلار دے مسئلہ بیان کر پلار دا پورو سر دی صورت کی مقابلہ دا موسیٰ علیہ السلام بادشاہ سر فرعون سر مکی مقابلہ دا ابراہیم علیہ السلام پلار سر دی صورت کی مقابلہ دا موسیٰ علیہ السلام بادشاہ سر درے مواجہ مکی صورت کے ایک وقت اور فیل کتاب یاد کیا با کتاب کے نو دی صورت کے ناوے تشریح کئی دی صورت کے دا کتاب تشریح کئی بلا سلورم آجا مکی صورت کے ویلو وذکر فیل کتاب موسیٰ آج اکاون کے ویلو وذکر فیل کتاب موسیٰ یاد کیا با کتاب کی حالت موسیٰ علیہ السلام نو دی صورت کے دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ آ تفصیلی بیانی دی صورت کے مقام دا تونسو ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام واقعہ تفصیلن بیانی انزم آجا موکی صورت کی آت نمبر ترے پر کیویلیو درے پانزو دستم کے وَاَحَبْنَا لَهُمِ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَّا نبدی صورت کی آت اکتی یو دیسم کی داغی تفصیل پہی دی صورت کی آت اکتی یو دیسم کی داغی تفصیل پہی بگم آجا مکی صورت کی آیت بیالیس کی ویلی دو صلی اللہ کی لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا ہدایت سے رحمت کی ہوئی آیت بیالیس کی ابراہیم علیہ السلام پلاتو اذ قال لی ابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا نبدی صورت کی نلسم آیات کی ہوئی ودی صورت کے آج انیس کے دا سامیری آو بیان تھی دی صورت کے نولسم آیات کے دا سامیری ملگور دوئی دا واقعہ بیان ہے شپاگم اوہ مواجہ مکی صورت کی ویلو چی مسئلہ بیان کر توحید نبدی صورت کی ہوئی چی مسئلہ بیانے نو تکلیفون بدروان راضی دی صورت کی ہوئی چی مسئلہ بیانے نو تکلیفون بدروان راضی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز ہے پا دعا دا حارون علیہ السلام اور دا موسیٰ علیہ السلام دوارا دعا کئی دانگی دا صورت ممتاز دے و مناظرے دے موسیٰ علیہ السلام چی فرعون سرا مناظرہ کئی دانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا سوزولو دا سخی باندے جس سامیری تا آغسکے و سوزولو مشرکانو تا دانگی دا صورت ممتاز دے و بیان د سامری د سامری و الا مساس لاس مروړې غره لا مساس لاس را پورې ملګوي داوره سره توها ابتلاء المتوفین داوره سره تو اوبتلو بالمصائب انبیاء علیہ السلام بانی مصیبتونه راغلی تکلیفونه راغلی تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا او بیا ترغیب ورکی قرآن کریم تا او تخویفات او یر ورکی آچا تا چسو قرآن نمانی او قرآن نه انکار کئی آواز تسلی ورکی سورت کی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تواہا حبتے کی تواہا وی سڑیتا اے سڑیا پاس مسئلہ بیان کا ما انزلنا لیکل قرآن ندرہ لیکل امنا پتابہ لی قرآن تسلیور کئی ما انزلنا لیکل قرآن ندرہ لیکل امنا پتابہ لی قرآن لتسکا دیر پارا چیت تنکے إلا تذكرة لمن يخشى مگر پند او نسیت دې پالنا چاو سو کېږي دا الله نو تنزيلا ممن ينزل تنزيلا رالي کې پرانه ګلو سلام ترغيب له قران مخه تسلي ورکا چې ظلم تانګاوا قران بیانو کوڅو کې مني ټیکټو کني مني تر ظلم تانګاوا موږ قرآن دې نه راغلي چې په ضرورت آنکي کته کې مانی وې مانی فائدې ځان لره کني مانی ته وګي ګما ما انزلنا لکل قران او نذر لکلم غا پتا باندې قران لتسقى در بار چت تنکي الا تذكرة لمن يخشى مگر پندو نه چتن پالنا چاو سو کېږي د الله نو تنزیلن رات للی رالی کی برا نگلو سراؤ رازی برا دو سرام ممن نا جاناؤ خلق الارضاؤ دلیل اقلی خلق الارضا چپینا کرینا مکو سماوات الغلاؤ آسمان نو چاہتو الرحمن مربان بان چالے دین دلیل اقلی الرحمن والالر سیستاؤ مربان بان چالے والالر سی پپلال بانی اللہ سیستاو پاپل آسانے برابر نے پورا رے پختانے اکلانے پاپل پور پورا رے اللہ چالا ضرورت نیستا اور سورتو آجے دا سورتو دا دا نبوت پینزم کار سورت رے دے دا تکلیف ہو کو پینزم کار دا نبوت بانے دا سورت نازل سے رے تنزیل ممن خلق الارض الرحمن و مربان بان چانے علالہ سے پاربانے سا پورا رے پاپلت پورے چالے جتنی صدرین دلیل اپنی لوما بن سماواتے دیا اللہ لانا سیاد آسمان ہونے یا دیا اللہ لانا تابدہ لیا سی آسمان کی وما بھلانے واجب اسم بھوکرے وما بینہما آج بمیند دے دوارو کری وما تہن تسراؤں آج لان جدی دیلو اندین مکنی و ان تجھر اوکت زور کے بلقان پوینا سرا و انہوں بس یقین اندار لاؤ یا لمحس سے را پوئی دے پر ازرن سنو باندے واقفاؤ او پوئی دے پاغبانے چپٹ ہوئی پخلا باندے سر دے سنی را دا پا چپٹ پخلا ہوئی دعوتو ان اللہ لا الہ الا ہوا اللہ پاکی رہنی سے بن مددگار مگر امدائیو اللہ لے لہو الاسماء الحسنو دی اللہ لانون دی بہتراؤ سفتون دی بہتراؤ دی اللہ لانون دی بہتراؤ سفتون دی بہتراؤ وحل اتا کو ایراغ لے ساتاؤ حدیث موسیٰ خبرت موسیٰ لے سلاؤ حدیث موسیٰ خبر د موسی علیہ السلام اذ را نارن گلتی وی درو غورو وقال نو موسی علیہ السلام لاهلی قل قرانا تائم کو تو کی نہیں اني يكنز جما آنست نارا ما أولدل قورا لالي خامخا آتيكم لالي آتيكم خائق مالرا شراو لما تاسوتا منها تدين بقبسن وطروتك او اجدو یا با امم او دفاتر کے واجدو عربی کی وہ کفتو کی او واجدو او امم او دفاتر کے ومانا دا وہ واجدو او امم مال النار پور برنی ہوداو لارا خودن کے فلما اتاہاو فسرگلا جنا غیدتاو دا دیتا دی اوٹا نو دیا وازو سو ایا امساو اے موسیٰ علیہ السلام ایا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی یقیناً تیما انا ربکا ذرب سائما انا ربکا ذرب سائما فخلا نوبازا نالائکو پنیق بلے انکا میزا قدش بلواد المقدس پاکندہ پاکا کی تواؤں توراتوں کے کگواگا کی اللہ تا موسیٰ علیہ السلام ادریگی نو توی پانی اوباسا نو غیر مقلب نتا پوچھو کام آگئی کی موسکی نو کیڑای نو باسا کیڑای گوڑانا سپلائی آنو باسیو بیا جنازہ کی بیا پتہ لگی کم دے جنازہی نا سبیاو بورا نو دار دیر بکی نو آگا چپلے کیڑے گڈان دا نو بس سرڑا کیڑو دی نو چ اللہ تو دی گی موسی علیہ السلام اللہ تعالی نو اللہ او توئی انا ربو کہ کنا انی انا ربو کہ کنا ذرم سایما فخلا نہ لے نو بس پنے پلے ان کا ملوا دل مقدس سے یقینن تو پکن دا پاگ کی تو تارا تو کہے کی بشارت ور گئی و انا سر دو قوما ور کرے نے تا لراو موسی علیہ السلام تا اللہ ہوئی فز سمعو نو وکے دانے ما ہس تا یو ہا جو ہے کہ نے جی فز سمع لے ما یو ہا نو وکے دان ہس تا جو ہے کو نے جی وہ کو لے جی تا تا او بیا تو اننی ان اللہ اننی یک نن دیماو انا اللہ ذو اللہ ما لا الہ نیچے بالمددگار بلا جترا بالمسکن کو جاؤ الا انا مگل دیما فابدنی پس عبادتو کا زما اگر اللہ پڑوئی زمانہ بغیر بلا جترا نیچتا بالمسکن کو چاہ نیچتا اننی انا اللہ یقیناً ذو اللہ ما لا الہ نیتے برمددگار بلا جترا برمسکل کشاو الا انا مگر دیماو فابدنی پس عبادت گوا جماو واقمی صلاة دی ذکری او ملکا دا پارا دیا دورو جماو واقمی صلاة دی ذکری او ملکا دا پارا دیا دورو جماو ان سات میں جگہ قیامت آتیتن رب تم کہہ رہے آکادو قریب دا نزدیدا اخفیہا دعا مانی کی اخفیہا جپٹ با کمندے لڑاؤ یا کیارا با کمندے لڑاؤ لے تجھ جاؤ دیرا پارا جب داؤ تیجی کلو نمسن ہر یو نمسا بما دا وسوستا سواؤں چی دے گوید کرے دے عملاؤں بما پامنے تسوا چی دے گوید کرے دے ولا یا سو دنکاؤں وسوا دے نڑی تالراؤں انہا دری مسلین دری توحیدناؤں منہا سوک لائق منو بیہا چی منوڑی پدی بانی وطبا ہوا آتا بے نقل خواہی جاؤں فتر داؤں نو حلاق پسین منسکو نبیات نو سبکو بانگوئی